أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw buñu tambalé ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenatu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al-an'am bi iznillahi tabaraka wa taala tay ñu wara jël ñeenti aya aya 84 85 86 87 ñeenti aya yi sunu borom subhanahu wa taala diñ ci jangal juroomi mbir mbir yoy bi ci ñeek moy si'atu fadlullah ñun ñep war nañu xam ngeneel yalla tabaaraku wa ta'ala sunu borom yaatal gi mu yaatal ay ngeneelam ay xéewalam xéewal yalla tabaaraku wa ta'ala kenn munu ko pek kenn munu ko daj te mom borom bi fu ko neex ku ko neex mu dal lay may ay xéewalam mo xam mu nek goor wala mu nek jigen mo xam mu nek julit wala mu nek yéfer mom yalla ay xéewalam ci loxom la né nuko neex mu défé ko dana feñ tay ci katanam mom yalla tabaarak wa ta'ala ak ay xéewalam yi muy mayé mu dadi koy indil ibrahima khalil alayhi salam ibrahim yalla defal ko ay xéewal may koy njabot yu né gañ wayé dara taxul sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ibrahim xewal yoyu ludul yalla def ko delo njukkel ci muñ gi mu muñon ak jihad gi mu jihad ak sacrifice bi mu sacrifier bopam ci taxaw ci dine yalla tabaarak wa ta'ala kon lolu tay dana feñ ci ay yi nek sunu kanam moy lan ya tuk xewal yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala xewal yim ñu defal kenn mënu ko pek te xewal yoyu jogewul fenn aussi ludul ci mom wa ma bikum min ni'ma famin man famin allah bepp xewal bu ngeen am na ngeen yegne jogewul ci seeni katan jogewul ci seeni pexé jogewul ci seeni mën mën du seeni doole du seen xam xam du seeni liggey yi ndey du seeni liggey yi bay du diwa ko ñaanal dedet yalla moko xewal yalla mo len ko soti kon lol dafa wara leer ci ñun te xewal yoyu buñ ko don lim kenn du ko mëna pek wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñ don lim xewal yi ñu yalla defal dotti ko suñu ko kenn mu ko tak demb amna yuñ ci jotone jëñju mbokk yi suñu bëd yi di xol ben beut bi rek buñ la newon fayal yalla tabaaraku wa ta'ala ci xewal gi mu la defal nga am beut mënoo ko ben beut bi rek la waxuma ñaarel naka nonu ben nopp bi waxuma ñaar yeb naka nonu ben tank bi waxuma ñaar yeb te yi yalla defal la bo ci perte outil ko do teddum donte ne mën nga baña amaat namu nekké won te bila yalla may mu nek original mu no fexé ba amat bu mel nonu kon dañu yegni sunu borom subhanahu wa ta'ala ay xéewalam yaatuna torop sunu kaw ñaarel moy khayru ma yu'tal mar'u fi hadhihi al-haya al-hidaya ila siratin mustaqim li gëna reuy li yalla may nit li yalla may ab jaamam li gëna reuy li yalla may ab julit moy yalla defal ko hidayah moy djub yalla defal ko djub mbokki njubal yalla tabaaraku wa ta'ala keur keuri dugg ci lu la neex weur ciepi ciepi taxu ko am sunu borom mom lay neex mu dal lay djubal ñaata nit tay ño nek ci kaw suuf si woru ñu ñaata lañ do yaangi ni wor ñaata nit ño wor nek ci geej gi xam ngeen ñaata la ñaata nit ño wor nek ci restaurant yi nek ci yow yaangi ni wor yalla baxé la nga tok ci neegu yalla nga bax yalla baxé la nga yor ab téréem yalla baxé la ngay diglu kaddu yalla tabaaraku wa ta'ala lolou yow yan effort nga ci def yalla la neex de du sa gor gor du sa ciobare waaw kon li gëna reey li yalla may ab jam moy yalla def ko al hidayah ila siratil mustaqim yalla jubal ko mu nek ci yoonu siratal mustaqim yoon wowo nga xamne bes bu nek di nga taxaw ci kanamu yalla juroomi yoon diko ñaan bo julle suba di nga ñaan ñaari yoon ne yalla ihdinas siratal mustaqim so julle tisbar di nga wax ñent yoon yalla ihdinas siratal mustaqim muy ñaata Minyara, sis, nga julli takusan newat ñent yon yalla ihdinas siratal mustaqim muy ñaata nga julli timis na yalla ihdinas siratal mustaqim muy ñaata nga julli geena yalla ihdinas siratal mustaqim muy ñaata ha ci faratay nak la yam kon fukki yon ak juroom ñaar ci bis bu nek di nga taxaw di ñaan yalla pour mu tek la ci siratal mustaqim kon li gëna reey ci xéewal bi yalla yalla defal jam moy yalla tek ko ci siratal mustaqim yalla musul ko ci ñalli yenenti bi alayhi salatu wassalam bo muy firi lan moy siratal mustaqim dafa yor bantu bu guddu mu dali koy tek ci suuf ci mu reud mune li moy siratal mustaqim moy yoon bu jubbi mune waye shaytané dina ñew tok ci yoon wi di devier ay doomu adama yonent bi def ay yoon yu ndaw ay ñal ñal mune yoon yi ngeen gis yoon bu ci nek shaytané ngu ci top pour depp doomu adama yi bu ñaar ci yoonu yalla lélé suma koy firi pour mu gëna lèr pour déggin gi gëna neex dinaay faral di wax né siratal mustaqim moy autoroute buñu godorone mo am ay projecteur mbollem luy dindi accident nek ci lepp ñu def ko ci paré ko waye autoroute bobu dafa leer ba nga xamné gudd gi sax mok beccëga yam nga xamné lepp a leer dara la ndëmul ñu na doomu adama bo jaaré yoon wi bo waccul aljana nga jëm direct doomu adama bi jaar ci yoon bobu di dox waye dafa guddu nak choono dal di koy dikkel mom doomu adama bobu yegul ne shaytané ñew na ba ci tali bi wala yoon waw dal di fay samp ay garabam ubbi fa ay casino ubbi fa ay restaurant ubbi fa ay fast food ubbi fa ay tek fa ay congélateur yu sedd tek fa ay ba nopaluko da ngay dox ba ñew rek mu ne la saway fo joge nga ni ko man kay aduna la joge siratal mustaqim la teggu pour bëgg dug aljana mu ne la togal nga tok mu dal la indil ben kaas bu sedd guuy nga nan mu ne la way yoon bi nga jaar yoon bi dafa gudd xana mo ni mo gëna ka ni dafa gudd jaaral ni 2 mètres nga yegg nga ne ko way saway jeureujeuf way rek nga daldi jadd oh wi nga jadde rek perte nga yoon wi mana bi nga jadde rek ay yu neex ci bakkan nga fa fekk ci yoon wo nga jaar yoon wi nga jaaroon bu gudd bu yagg bi dafa gudd amul ndox amul dara da nga dox ba sonu bi nak danaka sax ci kër nga nek waye nak li neex bakkan yep nga ni yang koy seen yaangi ci fatte nga nak legi sa mission bi taxone nga jog te moy teggu ci siratal mustaqim motax yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ngoy firi dafa ne wa an alquran dane wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula li moy sama yon man yalla top len ko bu len top ñal yi tay ci sunu dundu ñun ñep ño bok gem gis ne tay ci siratal mustaqim ci diina ji diina l'islam ci yon wi di yonu yalla ci njub gi di njubal sayyidina muhammad ay nit ñew nañ ci jaddal ay doomu adama yu bare bare tay ñoo ngi ak ay julit yu ñu dekkal yo xamne lu nek lañuy wotew ñi dañuy gis yalla ñi yalla lañ ñi duñ julli ñi duñ wor ñi eppal nañ santene de jabar ñi kenen moy seen yonentou kudul sayyidina muhammad lolu ngeen yaakar ne du ñal yi sayyidina muhammad doon wax ne wala tattabi usbula akay mom la deviation bobu yonent bi doon wax ne yoonu yalla ngi ni na ngeen ko top bu len top yenen yoon deviation yoyu mom mo am nga gis julit bo xamne dane man may yalla nga gis julit bo xamne dane diw mo sak yalla yalla bu nekké yalla nako santé diw lolou lolou ban diina la hein yalla yalla buñu sak kan moy sak yalla kan hein wala yonent bi bu nekké yonent nako santé diw na yoy ay déviation la yo xamné tay sunu mbokk julit yi fokk ñu bayyi ci xel pour ñu mëna nek ay julit pour nu mëna jaamu yalla fokk ñu téggu ci siratal mustaqim li gëna reey nak cadeau bi gëna reey yalla may ko nit moy nga téggu ci siratal mustaqim ñettel moy fadila kullu min al ihsan was salah ngeenel yi nek ci lu rafet ak bax jëf jëf lu rafet jëf ju rafet ak di baxal lepp loy def lolou ay ngeenel yu reey ñoo ci nek yalla dafa bëgg doomu adama lepp loy def nga rafetal ko bañ nañ ko sax ba ci maratibu din dañ leena salasa islam iman ihsan maratibu din etabu dine yi ñett la bi ci ñëk moy ngëm yalla ngëm ñaata kenn la juroom ben dem waxon nañ ko juroom ben yoy yep xol bi kesse mokoy liggeel yalla dara du ci bokku ci ngëm xol mokoy liggeeyal yalla ndax at tasdiq lañ lo at tasdiq bil qalb nga deggal ci sa xol kon ngëm juroom ben la waye xol bi moy liggeeyal yalla islam nak ñaata la islam ñaata kenn la juroom yoy cieur yi ñoy koy liggeeyal yalla cieur yi ban mo ñëk ci islam shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah lool lan mo koy wax xol bi ak lamiñ bi so ci baye ko lan nga ci tek iqamis sala taxawal julli lan mo koy def ha cieur yi itaay zakat lu koy def cieur yi sawm ramadan lu koy def cieri hajjul bayti lu koy def cieri bas ngeen gis ko ne ma nga aji maka waye na sama yaram tok fi ma dem te ñew kon iman xol islam cieri ban mo ci teggu ihsan moy yi nak legi na rafet iman bi na rafet islam bi na rafet mota mu ne an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kenn ku nek ci ñun fi tay bu doon julli takusan bimne allahu akbar rek malakal motu ñew ba ci ay nopam daal di koy de ne ko bo pare julli da ngay de so rek lay xaar julli gogu nokoy julle mbokk yi laaj guma laaj la ndax taxaway da ngay taxaw ben tank ndax da ngay pant ndax boy jang da ngay jange num la nexe ndaw tejwit kérok tejwit bu nex ndaw ruko yu mat ndaw sujood azkar bo mënon ñukoy wax ci ruko ding ko wax kérok azkar bo mënon ci sujood ding ko wax kérok so paré taaya bi sa baram bi rek do fa nek naan ni de ni gaay def legi naan ni ya sa gis kuy taay naan ni bi de mom noxe def ding ko talal bam jup xoj di jël mot par mot boy jang alcorane bi mot par mot legi nak lutax tay ñu ne la da ngay dé rek nga def lu rafet jamono jiñ la waxul defo lolou du jaamu yalla dañ leena jaamul yalla ba melne yow yaangi gis yalla tay bo nekkon ci kanamu yalla yalla na la julil ma xol noy julle nan ngay julle ndax dang koy dormu daanu ndax dang koy def jakarapit dang ko julli gu normal wala legui nak ñu ne la yow bo gisul yalla na nga gëm ne yalla mi ngi lay gis kon dafa wara rafet batay ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kon dafa wara rafet batay moy iman bi islam bi sokoy def na rafet da nga wor na koor gi rafet da ngay julli na julli gi rafet da ngay japp na japp mi rafet da ngay sangu na sangu mi rafet da ngay wax na wax ji rafet han yalla dafa bëgg lu rafet yalla dafa bëgg sax ñi rafetal inna allaha yuhibbul muhsinin yalla dafa bëgg sax suñ la défalé dara ngay fay bor bi def fay ko fay bu rafet hal jazaa'ul ihsan yalla sax daf ñoo sante lañu rafetal mu ne ñu lan wahsinu rafetal len suñ démé ci fewu suratu kahf la wala suratu maryam suratu ah suratu nahl feba lan lañ fay fek wala suratu kahf suñu borom nan allazina dalla sa'yuhum fil kahf fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amna ño xamne dañu nek ci lu bon mais dañu yaakar ne man ci lu bax la nek xolal ki gëna reer ci aduna moy ki nek ci lu bon ba paré lu bon lolou mu japp ne man lu bax la du xam nga ban musiba mo koy dal moy du gindeeku ba yowmal qiyamati ndax lutax du gindeeku moy mom dafa japp ne ci lu bax la nek yalla neena ñoo ñu seen jëf sanku na ci aduna dalla sa'yuhum fi al-hayati ad-dunya gis nga suratul nahl amna ben kon nit dafa rafetal li ngay def lepp lo xamne ci jaamu yalla même gis nga rendi ni metti rendi dafa rafet wala dafa metti wala dafa neex jël paka diko dawal ci batu rab dragi sanni bat bi dag di tagale lolou kula ne dafa neex wala kula ne dafa rafet waxula li am ay xol yoni dimi neena meme bu ngeen di ray rafetal len meme bu ngeen di rendi na rafet yenen tibi neñu meme liggey bi ngeen di liggey menuiser nga maçon nga carreleur nga plombier nga tailleur nga yalla daf la bëgg lolou ngay def nga rafetal ko inna allaha yuhibbu iza amila ahadakum amalan an yutqina yalla dafa bëgg kenn ci yeen buy jëf benn jëf mu xereñal jëf je mu rafetal ko kon mbokk yi ginnaw rafetal yalla daf ñoo sant ñuy baxal al islah baxal yalla wax na ci alquran wala tufsidu fil ard ba'da islahiha ngelaway ginnaw yalla bamu defare souf si bu len ko yak yalla defar na souf si bam bax motax lepp lo xamne dafa nek ci kaw souf si di yak doom adamay ñoko fi def yalla indi wul ci kaw souf lu koy yak kan mo fi def bombe atomique yalla moko fi wacc han ubi kan moko fi def yalla mako wacc doomu adama yi ñom ñoo ñew fekk yalla nimu defere suuf ci ak nimu baxé ñu ñew indi fi lu bon ñoko fi créé ñoo indi musiba ci kaw suuf motax bi yalla di wax ne kaw suuf fess nak bakkar bir geej fess nak bakkar zahara al fasad fil barr wal bahr lu mu wax bima kasabat ay dinnas loxey ñoko def loxey ñoy yak motax geej gi fess mbon suuf ci fess mbon lu ko waral ndax seen loxey ñoko faggu kon yalla dafa bëgg ñuy baxal lepp loy def na bax nit ñi nañ ñor philosophie baxal xolal tay li plastique ci kaw suuf plastique matière bi di plastique perméable yi cop azt yi li muy yak ci environnement bi hein subhanallah li muy wañ ci dund nit ñi li muy ray ci ay jur ay mala ken xamul nu mu toll est ce que xam ngeen ne mbous perméable li wala cop azt meun nga ka sul nangami at ci souf ci du res xam ngeen lol so jele nit nga sul ko nga jël perméable nga sul ko nga dem fukki at nga ñëwaat dang fay fekk perméable do fekk nit ki wala nit ki soko fay fekk touti nga fay fekk ay yex touti té lol doom adamay ñoko def pourtant dañ ñu téré ñu yax dañ ñu wax nañu rafetal lepp loy def dafa wara rafet waye lepp loy def dafa wara bax tay xolal ay taf taf ha e gis ben waye bu yor legi jaaro wala lam ñew na la billahi best la key xolal khalis la 100% fek la tek da ko tend ci kaw rek dur la martu vif dem yonam ak leneen lo xamne tay doomu adama yi khalaatuñu yalla ben way da fay ngacc fosam dafa fess muy ngacc lu fos bi munema oustaz comme yow ya fi yendu ci koñ bi so gisee kuy defar lol way wol mako way fiñ tok rek ndeysan ma seen ben way mu gaddu pelam waji sax da na ñew tafsir ndeysan fi amna wéru koor yo xamne da na ko fi gis mais wéru koor yu mujji gisumako fi yalla na nek ci jamm mag ne ko dafa am ben dekkando de bu bëgg fosam dafa fess dafa bëgg ko defaral mune ma fu mu dekk ma tektal ko mané ko waye bo fa bëggé dem dang fay dem timis comme day liggéey timis la fay nek mune ma amul problème mu dem fa timis mu fekk fa waji daal di ubi fos bi ne ko gis nga dafa fess dal dama bëgg dal ñu ngaccal mako mune ko waaw ñaata la lay fay mune ko ñaari junni mune ah lolou serul mune ko dama koy ngacc ba mu set ba doto ci gis lu ñuul mune ya ko wax de mune waaw mune amul problème way da digene ñaari junni jox ko ah ne ko kër gi nak kenn du fi nek ciabi yi fi la koy sul bo ñe nga ubbi buntu kër gi nga dugg waji daal ne ki liggey ki gas mu daal ne borom kër gi kan momay garder suma paré kan momay garder pour xol li ma def baxna mu ne ko yalla waji neena kérok dama liggey ba liggey luma mënul ndax sa yima bëggee génn rek mané ah yalla lañ mo xon momay xol de mu ne dama gas force bi bo birigi di bëgg daanu wala su nit ñi amé philosophie bobu kon lepp lu ñuy liggéey day bax lepp loy def nga xamné yalla mi ngi lay gis li ngay liggéey kon di nga ko baxal wala hein suñ la bolé won ak ñaari gendarme ngay liggéey dara ñu né ñaari gendarme yi nañ la garder nañ la xol dang koy baxal wala du bax hein day bax wa légui no mu né ragalé nit ragalo yalla kon kay yalla mo yey dafa jomb sax ñuy misal yalla ci ay nit kon yalla mi la sepp sante la deug deug mom mo wara tax nga gëna yewenal mo wara tax nga wara baxal ñentel moy la munafat bainal malik bainal mulki wan nubuwa awil imara was salah dafa am ay mbir yo xamne jarul nit ñi di ci concurrence wala diko xëccio wala diko poukéré man yonent la man bour la man njit la president la wala wala man autorité la lolou yep yow bing ko nekké nekkalo ko sa bop waye yalla mo la ko nekkal ndax bour mo def bopam bour qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kon yalla la du yow yalla moko neex mu ciopati ci nguuram may la nga guuru kon delol yalla njukkal yonent nak ki nek yonent mo def bopam yonent yalla moko def ab yonent kon nonu tamit borom xam xam yalla moko def bi ngay dem daara di jangi ñaata nit nga andalon bi ngay dem école di jangi ñaata nit nga bokkalon classe bi ngeen jange ba yewegg certificat ñu bari wat yo nga continuer ngeen dem ba dem befem ñu bari wat nga continuer ba ngeen am bac ñu bari wat nga dem université am ñu cartouche nga continuer ba kéro ngay nek docteur wala ngay nek wala ngay nek wala ngay nek wala ngay nek yalla di wadal rek ñi nga andalon yo ngay dem kon bo démé ba égg ci terminus bi nak fatalikul kila may li lepp fatalikul sa borom subhanahu wa ta'ala juromel moy mbok yi fadilatu zuhd fi dunya war raghba fil akhirah fil akhirah ñu ñepp war nañu xamne deddu aduna ay ngeenel ñoo ci nek julit su bëggee yegg ci yalla day deddu aduna bëgg aduna ak bëgg yalla mënta nek suñu benn mère sérère dafa am dom ji ne ko yaay dama bëgg bokk daaira mu ne ko amul benn problème xalé bi dem bokk daaira vendredi mu dem guddi aljuma samedi mu ne yaay dama bëgg dem soirée mu ne ko bokk daaira bokk danse mënul nek bok daaira bok danse munul nek ben rek nga mun bok wa nga deug waye beug aduna beug yalla munul nek beug aduna beug alakhirah munul nek ben rek ngay beug aduna mom boko beugé moy yakuna sa alakhirah yakuna ku beug aduna ne yek ne febarna du wer ludul mudugu bir bammel ndax bes bu nek aduna mu ngi lay indil ay tar taram ay banexam ay beug beugum xol len tay ci sunu dundu ku len laaj laajal len yalla rek suñu mbokk jigeen yi lan mo len tere jaamu yalla lan la beug aduna be nga sa yo genee nañ la xol sa bob bi nang ci def lo xamne sa kanam gi nang ci def lo xamne sa beul yi nang ci def lo xamne sa tuñ yi nang ci def lo xamne sa bakkan bi nang ci def lo xamne sa yaram bi genne sa weni genne say ans genne pour lan aduna kesse doomu adamay li len sonnal tay yeb du len ludul aduna kesse billahi yalla sonnalul ken su fekke keur la fo fanan rek bu gude bu la ndox laal nga yew lol sonnalul nit waye xam nga lu sonal na am keur gu ken amul budé dawal auto kessé nga dem doxi say soxla ñëwaat lol sonal nit waye xam nga lu sonal nit ñi na am auto bo xamné ben way ci ma ngi xol ci Facebook bi ben way ndaysan muy def commentaire bu rafet bu neex mu né waji dafa am auto mu yor auto bi mu gis benen way bu yor auto bu ko gëna rafet mom mu ngi yor auto am dé muy xol auto bu rafet bobu nan ci suma mon auto bu rafet bi borom auto bu rafet bi hélicoptère romb ko momin mu féré auto am na ay way mo amul hélicoptère wala borom auto bu rafet bi dama gis hélicoptère nan tay bu ma amone hélicoptère borom auto bu ñaaw bi nan tay bu ma amone auto bu rafet bi benn borom vélo romb borom auto bu ñaaw bi nan tay bu ma amone auto bu melni ki dox ak tankam romb velom vélo bi nan tay suma amone vélo bi han ki nek ci pouss yu romb ki dox ak tankam nan tay bima yalla mayon tank gis ni chaque jour da ngay xeb lila yalla may fek amna ku ko beug li ngay xeb ni xam nga ñun ñogi xeb ñun amuñu auto way am nañ tank yaangi xep tanki amna ku tok fe nan ci ki bu ñaar tankami mu non dam ba ñew ci man ha am nga beut yaangi xol yaangi nan ci amna ku tok fe bi mu juddo ba legi musul xol amna ben way katu americain bu doon wax ne ku fexé bama gis sama yaay ma xam nu mel ma gis sama soxna ma xam nu mel ma gis sama doom ma xam nu mel dina xaj sama alal ci dig bi nga jël genn walu ma jël genn walu ha ha mang la ha pour gis yaayam musko gis nga kon mu ngok affaire ba ngok leer na kuma fexé rek bama gis sama yaay wala sama soxna wala sama dom nu mel ben seconde mune ma jox la sama alal yeb kon yow mi xolé yow xolé kene na ma joxe sama alal yow yaangi gis kon yow lo do wara dello yalla yow waye lele mbiri daf ñuy jégué ba duñu bayyi xel yalla mbiri mo ñuy jégué ba nga yaakaar man da yalla defluma dara sénégalais yu bari dañuy xey nga len sawa ñu ne sawa pa way wala sénégalaisme lol moy man yalla defluma dara way kuñ ne sawa nga ni sawa pa moy yalla defluma dara wallahi da nga xalatul rek bi ngay teud ñaata nit nga fanan dolon ñan ñoy yewu ci nit ñoñu ha ñi yewu ci nit ñoñu ñaata nit lañ ci yobu hôpital amna ben frère bo xamne dafa gañu fanyé dafa goudi da jot samedi mune wa kër gi man né sama xol bi dé méti am ci ñenn ci kër gi né ko xoyalal méw naan mu dem teddi tejj négam samedi ci goudi ndéké samedi ci goudi bi mu teddé déna dimanche matin dimanche soir ba dimanche ci timis nit ñi diko set kenn xamul fu mu nek ndege mu ngi ci bir neeg bi rek moko wa kër gi deena bu yag ma ngum ñoo bako bay ba ben way ñew nit wa yi ana diw ñu ne diw dal dafa xeyoon liggey bo ba legge waccu comme dara liggey dimanche wa ji ne nono liggey wu de parce que man la doon andal te demut te bagage yi mu doon liggey mi ngi ni ku nek ñu wala téléphone ñim doon andal ñu ne gisunu ko waaji na xaar len daaji fenêtre bi rek seen ko mu teud ci ruqku bi waaji duggu ubi buntu bi ñu ñew fekk ko dafa dé mu ngi def ni teud teugena kon nekkul ku teud rek yewu nekkul ku dem rek yegg nekkul ku tukki rek ñibisi nekkul ku liggey rek am wala man nak kan la yalla bëgg aduna limuy jural nit moy do nek julit tay liñu sonal yëp moy aduna rek aduna mo ñu sonal waye jaamu yalla sonalul sa yo gisee nit sonu ci aduna di kër yalla taxul yalla limu ñu sante sonalul kenn ndax yalla lim la sante lutax do sonu daf ko la ko programmer so joge ci li man nga togaat ay waxtu doga ñewaat kañ lañ woron wëru koor kañ la ha daw su yalla bëggoon sonal da naan wor leen bis bu nekk te ku worul di nga xam kenn di deugar bop mu ne ko ciopet mu de keneen ne ha amna ben dof bu nek ci whatsapp bi buñuy gaay di la santé dof bi xawma day lim xawma la la dox 35 xawma 34 amna dal ben chiffre bu muy wax 34 mu romb ay nit ñu ne ko c'est quoi 34 tous les jours momu tax rek 34 rek ben way ne ko zecc rek mu mbeuk waji daanu daadi de kim andalon daadi ni dan ne mais il est mort mu ne 35 mune il a fait 35 continue 35 35 mané ki ne ken dotu ko dal c'est ça kon tay ji yalla bu la newon julil nga lang mu ne la ciopit ñeneen ñi dañu julival duñ julli yalla ne wor na ñu lang mu ne ciopet kenn ki baña wor ndax dinañ wor wala du wor waye xolal bo woré kañ ngay worat daaw lañ woron biñu julé fajar kañ lañ julli wat tisbar buñ julé tisbar kañ lañ julli wat taksan suñ julé taksan kañ lañ julli wat timis buñ julé timis kañ lañ julli wat ge wala jaamu yalla biñu aje makka kañ lañ ajat biñ joxé azaka kañ lañ joxé wat azaka gis nga yalla kon yalla lim ñu sante dara metti wu ci dara disu ci mom sax mo ñu ko wax mune yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra man yalla dama bëgg ci leen lu yom ma ja'ala alaykum fid din min haraj dine sonaluma ci kenn man yalla kon yalla lim ñu sante lu yomb la dafa yomb waye bal ñun ño sonal suñu bop neena len aduna ko fi gis mu sonu yalla taxul so way sa waji tay dafa sonu yalla taxul ci da sonal yeb moy lo bëgg nit ñi gis ko wala lo denc suba han ki bëgg am ay compte banque fa mu sonu wala ki bëgg am ay kër yu bari fa mu sonu ki bëgg am alal ju bari ay auto yu bari fa nga son kon nak deddu aduna day tax doomu adama bax waye war raghba fil akhirah fil akhirah doomu adama dafa wara xemem al akhirah beug al akhirah tay ñogi ni am naane bu la ken don ñaanal nga ni ko talal loxey mu talal nga ni ko yalla nga de yaakaar na koku mom meme bu la mënul door dootu la wax ñaanal ma ci aduna pourtant ko ne yalla nga dug aljana mune nan nga dug aljana te dewo nit dafa ra xemem al akhirah lan moy xemem al akhirah moy chaque jour nga baye xel sa xel ci allah al akhirah dafa bok ci pass pass bu wir pass passu gem yalla moy nga gem al akhirah so gemé al akhirah rek sa liggéey bi ngay liggéey ci aduna day djub doto triandé do dor ken martu do ndax al akhirah xam nga né dang fay dem yag kon doomu nday mbokki julit yi juromi aya yoyu mom lañuy jël tay ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgeural suñu lamiñ ba duñu genn téré borom bi tabaaraku wa ta'ala ma bayyi cheikh bi inshallah mu jangal ñu aya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الله فيك. جزاك الله خيرا. يلنا نجكو يا الله فايليو سونو بروم سبحانه وتعالى موغي نيي فاتالي غيناو ابراهيم اي جار جارام فمو جار موم ابراهيم خليل يالا ديمبالي غيمكو ديمبالي تي اي نونام ci gor gorlu bumu gor gorlu jihad ak non yoy nga xamne ño doon bokalé sunu borom delo nako ñukkel dalikoy may ay njabot sunu borom neena wa wahabna lahu ishaq mayna ko mom ibrahim ataynahu mayna ko dom jo xamne mu ngi tuddu ishaq li tax yalla mayna may ko ko waxnako lan la takarruman minna wa ifdalan yalla mayna ko dom ji terale ko ko yalla mayna ko dom ji dello ko ko njukkel lutax ibrahima dem na bam jurom ñett fukki at amul dom waye yalla testé nako def loko ay mbir yo xamné tay ji kenn ku nek ci buñ lako bëggon def lo nga bañ yalla duggulo nako negum goor ci mu nek mak yalla raylo nako domam mu nek ben dom cundum yalla testé ko bor yu nek ibrahima nek keng ci pass pass motax yalla de inna ibrahima kana umma ibrahima ken nation la ci tawhid so don jël aduna bi ñi fi nek ñep nga tegg len ci balance nga jël yenen yalla ibrahima nga tegg ko ci balance ibrahima mo len mën ci kennal gumu kennal yalla tabaarak wa ta'ala mo dañu tudde ko imamul muwahhidin waye moy abul anbiya waye grade bi gëna reuy yalla takal ko ibrahim moy yalla def ko khalil yalla mo ne wattakhazallahu ibrahima ñaari mbir ño nek fofu yow nga bëgg ak ñu bëgg la ban mo upp doole ha yow nga bëgg ak ñu bëgg la nga bëgg ndaw si ak ndaw si bëgg la bo upp doole nga defane ha mom mu bëggal la bopam mom su la bëggalé bopam lo bëgg ci mom da koy am wala am ma yow soko bëggé nak lu xew man nga ci top di larti larti di daw ngi jéggul su ko defé ñu bayyi xel lool baaxa baax ibrahima ngi nonu yalla neena wa habna lahu ishaq man yalla mako may dom jo xamne mu ngi tuddu ishaq waye wa yaqub mayna ko tamit mayna ko yaqub dom ibrahima la mayna ko seut waye seut buñ la ko maye seut bu amé seut ci yow la bok wala ci yow la bok ndax seut day donu kagn lay donu seut kagn lay donu ba mamam assalamu alaykum damay laaj seut kagn lay donu ku bëgg tontu yëkëti solo yo defo li ma wax de dama waxon ku bëgg tontu yëkëti solo koku tontu nako gis ngeen kon seut ci yow la bok mota yalla bam ne mayna ibrahim wa wahamna lahu maynako ishaq koku moy domu direct ibrahim ishaq moy jur yaqub yalla mu ne kullan kumu muna don ci ñima tudd hadayna jubalna ko Allahu akbar budé yaqub budé ishaq kumu ci muna don ci ñima may ibrahim yalla leena ko jubla ishaq wa yaqub ibnu ibrahim al khalil wa yaqub waladu ishaq wa yulaqab bi isra'il yaqub domu ishaq la ishaq mo jur yaqub yaqub mo jur yusuf yaqub amona ñaata dom ha fuka fuka 11 kawkaban jurom ñaar fuk ak ñaar la amon ñaata soxna ñent ñaarel bi moy yaay yusuf mom ñaari dom rek la am yusuf ak rakam bu tuddu bin yamin yaay ji bi muy am deuxième dom joju ci la genn aduna yaay jaangi tudon rahil moy yaay yusuf bi muy matu benyamin ci la genn aduna benyamin gisul yaayam sunu borom neena wa nuhan ak kenen ku tuddu nuh mom tamit yonent la hadayna jubalna yent yalla nuh mom lañuy wax deuxième adama lan mo tax ñu dilé ko deuxième adama moy monde bi ñuy nekk tay ñun ñi ñun duñu ay doomu adama waye doomu kan lañ doomu nuh lañ ñun nuh mom moy suñu adama monde adama yalla da leen alak bam dess ña desson ca gal ga gal ga galu kan la won galu nuh wasna'il fulka bi ayunina yalla neena nuh defaral gal gi ci sama sécurité sama surveillance nuh defal gal gi bam pare ne yalla pare na yalla mu ne ko jeulal doomu adamay nga duggal len ci gal gi ñi la gem nga jeul rabbi nga def len ci souf nga jeul njanaawi nga def len ci kaw xéetu nek jëlal ñaar xéetu nek jëlal ñaar goor ak jigen bi nu paré ba ñëpp duggu ba gal gi wara départ rek nuh alayhi salam mu gis ben goor gu magget ci bir gal gi mu ne ko ukhruj adu wallah man adakhalak gennal yow non yalla bi kula fi dugal muneko baye mama pass baye mama pass ndeke iblis la muneko baye mama pass muneko lan moy nek sa pass mune ma wax la ñent mbir yalla ne dedet nuh na la wax ñaar kesse bul jël ñent na la wax ñaar muneko ñaar la bëgg bul ma wax ñent muneko moy tandikul xër xam ngeen xër moy lan moy fokalé moy tandikul bëgge moy tandikul xër moy tandikul fokalé ndax fokalé la génné adama bir aljanna al hirs xolal adama dañ ko duggal aljanna ne ko wa kula minha ragadan haysu shi'tuma wala taqraba hadhihi as-sajara fatakuna kuñu duggal ci ben wañ bi am 50 frigo bu nek lek nek ci ñu ne la waye frigo bele ñu ne bul ko laal est ce war nga dem ci frigo bobu ndogu jot ñu tégal la 50 plate yi bo bëgg mu ngi ci ñu ne la waye plate bele 50 ci bele bul ko laal de bol bele ñu bayiko fofu nga dem ci bol bobu def ko numéro 1 lolou hirs la ay nak lolou lañuy wax machia yalla la neex munako ñaarel bi munako moy tandikul reuy reuy la lañ ma alagé man mi may iblis ndax yalla digal na ma ma bañ aba wastakbara ko ñaari bakkar ngi ni day alag nit moy reuy ak xër borom xam xam bi dañuy wax ne reuy baxul ñu ne reuy yonent bi ne na mbalanum yalla la ku ko xëccok yalla rek yalla futti la ba nga ne dung yalla mom mom reuy ben way da doon wax ne di wone reuy reuy lu nan ata'rifuna man ana xam ngeen may kan kenn ne ko wax xam nañ yaay kan kay mu ne may kan waji ne ko antal lazi mararta bi marril bawli marrataini yow de yaay ko xamne place bi ñuy touré ndox ñaari yoon nga fa jaar xam ngeen tour ndox ha xalé ñokay wax saw très bien yow doomu adama bi di reey di ngand ngandulu di génné deun place bobu ñaari yoon nga fa jaar kon loy reey bi ngay génné ci sa yaay sa papa di dem ci sa yaay ci place bobu nga jaar bi ngay génné ci sa yaay di ñew aduna place bobu nga jaar benen bi moy xolal fi nga jaar loxo yi la ñëkke jël nan lañ def biñu paré ah dañu raxas après bo génné aduna ñi la mujjé sang buñu paré buñu démé ba armée la buñ la soulé ñi la doon soul buñu paré kon yow loy ngand ngandulu kon yow loy ngand ngandulu di génné deun ha di sol ay boy doole nan ni saway isa nga deug nan waji dafa ciéné ré mu nan ni te mu nan ni saxi nan na ngand rek na deugal rek way way saxi waji nan ni saxi nan wa na ngand way ay renforcer set ko ci sa xarum tabaski rek sa xarum tabaski waji koy way saxi ci bir bamel xala ñom duñu wor wa duñu wor ku ñew ñu lek duñu wor xamu ñu wor saxar mi nga yor ci kër gi diko duufal chaque jour nga koy jox rakal xar mi ni ngand ngandul dimbeuk da la yamal yow lay bo xamal lu lay yor mom xamul yow tamit nga nek fi ci aduna di yëkëti ay poids di yëkëti poids waaw sa ñu la lo nga nan so bëgg ciéné quoi su ngone seunkeur nga sol sa benn boy doola jaar ci mbedd bi do sol sax yere bu jup il faut nga jaar nan ni nak nan ni quoi genn mbag gi nan ni tanki man legui gis na ay façon dox yo xamni dafa jaxlé dama jek jenn say sax ma taxaw nek di sétane film ni ni di xol yi oustaz kañ na man ni xaram xol ki touti façon dox yoy moy lan xana jangu ñu won ci suratul luqman li luqman waxon dom ji waqsid fi masik waghdud min sawtik inna ankara al aswat ngay dox di ngand ngand lu way doxal ndank xana xamone suuf si ngay deug sa tank fo deug rek ci kaw niw nga deug suuf si ngay dox fo tek sa tank deug ci kaw niw nga dox ci ay bammel ngay dox wala yeen yaaka ne yeen rek yeen mësa dëkk fi yeen yaaka ne yeen rek yeen fi mësa nek dedet di ngeen yaakar ne ay auto yi li di daw fi fi rek la mësa am di ngeen yaaka ne avion yi fi rek la mësa am aduna lu bess amu fi lo fi gis amon na fi ya ko fekke wul won ñaata nit ñoo nekkon ci kaw suuf adama ba legi ñaata la li lay won touti ci lool rek moy pyramide ak égypte kañ lañ ko tawax kañ la ko wax mu ne la fi lañ ko fek ñan ñoko tawax ba mel nonu birigi nan la tollu xolal cier niñ ko cieré niñ ko plomé hein ñun ñu bëgg yaakaane ñun ñoo évoluer quoi ñun ñoo avancer ñi nek suñu ginaaw defuñu won defuñu fi won dara lolu njumta gu reel mbok yi nuh ngok suñu borom neena hadaynahu min qabl mako jubalon dem bala dara di xew mune wa min zurriyati bokku na ci njabotu nuh daoud ab yonent buñuy tuddé daoud histoire am jall na fi yonent yi ma wax ni yeb sen histoire mu ngi ci qisasul anbiya zu biñuy def alar ba par ngone avant timis digënté timis ak gué daoud dem rek amna luñu ciopati won tuti ci mom daoud la la won avant muy nek bour ak muy nek yonent la la won ha teug mom ngeen di wax ci tubab farzura tay gi teug fum ñew ne may la ma jaba ñu ne ko ci xaj deug amna xéet yo xamne dina buñu démé ci yeen kër yi di wul jabar kenn di leen may hé oko bayilo oko mabo oko sakke oko an ko ngonda yow lan nga yow mi nan ki yow nak xana jangulen kullukum min adam wa adama min turab inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allah la fadlun li arabi ala ajam illa bitaqwa ngeenel amul deret man dama xess ki dafa ñuul mako gën man dama ndjol ki dafa gatt man dama xam ki xamul man dama am ki dafa ñak man dama wir ki dafa febar yoy du natukaay yi ñun ay giir yu set wicc lañ nañ dag xol ndax luy genn nañ dag nañ jël lañ set ñu xoti ñu xol lan moy genn ndax or moy genn wala petrol moy genn wala gaz ñu jël deug bi ñu xoti ñu xol lan moy genn du deug su fekke lol doyul ñu avancer ci biir ñu xoss ñu xol yakh bi fa nek dafa ñuul ñu xol yakhu teug bi nek dafa wex wala yow sa yakh mo wex kene sa nga deug ñun kene ko de man ci yakh bu reey la bok ana ñan ñoy yakh yu ndaw ana ñoy yakh bu ndaw nañu serfé kenn ñu xol yakham ñu xol sa yakh ñu xol ndax ban mo gëna ndaw kon fofu du natukaay bi xam ngeen natukaay bi fa la nek ragal yalla in akramakum indallah ana bilal ana abu lahab fi may wax ak yeen abu lahab ma nga safara ci fajar fa la yendu fi may wax ak yeen ma nga fa tok ana bilal ma nga aljanna fi may wax ak yeen ma nga fa wala d'accord le Abu Lahab yalla neena tabbad yada wa tabba ma aghna sayasla yahna Bilal nak yandi sallallahu alaihi wasallam joge ne laylatul isra wal mi'raj ñew ne Bilal lan nga def ba may deg say tank mu yengatu bir aljanna aw Bilal lo def nga nek fi ci suuf sa tank di yengatu aljanna Bilal lo def mu ne ko sayu ma njappe njapp mu bes dina julil yalla ñaari rak Bilal lan la won abd habashi jam ethiopien jam kan la won umayya nek bir mak deg yonent bi di wote mu dem gem yonent bi bimu gëmé islam mu am ñaari ndomba tank mu nek muazzinur rasul waye mu nek magazinier yonentibi Bilal mo yoron magazine yonentibi Bilal mo doon noddu yonentibi pour mu julli Bilal ngi non te jam la won ñul kuk nek éthiopien kele nek arab bu wex tal xonk ciur comme ni ngeen ko waxe neena da bok ci yakh bu ngande waye yalla bayina yakh bu ngande bobu fofu jël yax bu ñuul bi lutax parce que yax bu ñuul bi mo wuyu ci yalla kon nak mbir mi du ci ay ñuulay du ci ay wéx du ci ndjol du ci gatt du ci fami du ci deret han ana papa ibrahim lan la yalla waxon ci ibrahim wa takhazallahu ibrahima ana bayam mi ngi safara ah kon kay ibrahima papa moro dem safara yalla ne ibrahima sama xarit la di nga japp sa papa ay xarit diko dur ay kurpañ dedet lesa ben pa dene won xaj bu mu dugg sama keur yu jeki jeki rek mune may len xaj bi mu lek ñu ne ko ah mune sama xaju xarit la xaju diw la te diw sama xarit la bëgguma lu ko metti kon xaj bi may len ko mu lek gis ngeen Allahu akbar xolal yalla nak mom amul yi natukay yoyu yalla neena ibrahima sama xarit la waye baye ma ngi safara nu jabaram ak domam ñi ngi safara wala da mel d'accordul lañ ci di da ngeen bëggu wéde alquran daraballahu masalan lil ladina imra'atan wa imra'atan kanata tahta 'abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma gis nga yalla lu wax mune ñom ñaar li ñi bax bax falam yughniya anhuma min allahi shay ëlëk yowmal qiyam wa qila adkhulun nar ma ad-dakhilin kon yalla faalewul jëkkeer faalewul jabar faalewul bay faalewul dom xam nga yalla kum xam ku ko top sa bay bu nekké yonent nga nek katchor yowmal qiyam yalla takale la ak sa bay sa jëkkeer buy jaamu yalla nga teud dina law yowmal qiyam yalla takale la ak sa jëkkeer sa jabar buy jaamu yalla nga teud dina law yowmal qiyam yalla takale la ak mom nu jabaram ak domam ñi ngi safara ta yonent la bobu dafa reuy nañ len wacc xam ngeen firawna kan mo xam firawna xam ngeen ko ndax firawna amna turundo ma ngeen gis kuy dox ñu ne ki turundo firawna la dama len di laaj rek musul ko gis lutax mbonam bon gim bon motax jabar ma ngi aljana wala da ngeen weddi lolu encore alquran la de rabbi iz qala rabbi ibni li indaka allahu akbar chato lako yalla tabakhal aljanna chato muy dund fir'auna diko mbugal yalla ne ko chato bi ya ko mo muñal rek boy de rek di dug jeukeram mo gëna bon ci aduna kon du problème jeuker du problème jabar du problème baye du problème dom du problème xess wala ñuul du couleur du famille lan la jaamu yalla te da ngay gis rek ak doomu señ bi la lu ko neex def doomu yonent yaangi safara baye yonent yaangi safara te ñoo ñoo fi gën yalla japp seeni jabar ak seeni baye ak seeni doom duggal safara xam ngeen yonent yalla lool jabara ma ngi safara frère Moussa Qaroun mo ngi fofu xam ngeen sayyidina Muhammad baye taxam mo ngi fofu baye Ali mo ngi fofu ah legui nak yow bo ne man sama suma wa keur ndeysan fekke na ben deej waji ne ah ki de ngi aljana ndax diw moko waxon mo ñaanon nek aljana la bëgg yalla jox appartement yu bari motax ku bokk njabotam rek ñom ñep dañuy dugg ñun mom xawma kan waye ñun mom dañoo déssal sax xawma ne ñun ñoo déss waye ñun déssal lañ ay appartement yu bari yo xamni amuñu ñu ci dugg lañ fa yor Allahu akbar mané ko Allahu akbar ay appartement yu bari lañ fa yor amna sax way yu gaay di way tandar may aljanna diw amna ci toli tol gaay di fettas den koy deg ci way ah waaw tandar may aljanna du mo wax ben tour nak samba amna ci toli tol tandar may aljanna lan la samba def ba am ci ay toli tol lan Allahu akbar gaay suñu bëggee dal duggu aljanna buñu bëggé deug nek ay xariti yalla len dong lañuy def moy ñu jaamu ko yalla amul mbokk yalla amul xarit yalla xamul kenn xam nga yalla kumu xam nga kuy xaritam moy kuko jaamu ibrahim bamu jaamo yalla yalla mu ne ibrahim sama xarit la jeexna dafa leer waye tedd di nelaw rek xey rek ñu ne la kay aljana xam ngeen ne lolu yomb na torop han kep ku la wax ne teddal nelaw defal lu neex na la duggal aljana koku daf la bëgg alak aljana fan la nek han fum nek a legi yow xam aljana fum ne ngeen ngoy may suma ne dina la may benn keur mu ngi France demal rek bo demé nga lacc sama keur gi lolu wërna da ngay wacc France nan ana keur oustad seydou djuli bima ma may degna ñine serreur bi dafa ñew ci serigne bi indil ko dug bu bari serigne bi ne ko yaw muna yow aljana la la jëme yow mom bu yebo nga xamne sa yeb baxna serigne bi ne tek ba jaak muna serigne bi bo ma ñëkke dé fan la lay fekk man buma ñëkke dé fo may fekk serigne bi ne tek ba ci ak muné ko wala nga jox ma tiabi ji bok mo gëna wër suma réew mala fa fekkul rek ma ubbi dug serigne bi ne ko nañ jaamu ji yalla muné ko lolo wër ah dina la jox aljana yow xam nga koku ñëk la dé fokoy fekk wala yow nga ñëk ko dé fum lay fekk té mu la jox tiabi ji rek mo gëna wër nga duggal sa fos soko ñëkke wala bu la ñëkke nga ubbi dug waye demal rek nga dem nonu loxo kesse bobu woru kon nan len jaamu ji yalla mbokk yi sunu borom waxna daawu daangi nonu yalla jele nako ci teug ay weñ def ko mu nek bur waye nek bur nekat yonent ci mom la ñëkke tak ñaari graat mbag ndey jor bi mu def ko yonent mbag chamoñ bi mu def ko bur Allahu akbar mune wa Sulaiman ak domam bu tuddu Sulaiman Sulaiman kan moy bayam Daoud kero jangene qisasul anbiya digante histoire Daoud ak Sulaiman Sulaiman Daoud moy baye Sulaiman amna ay nit yu ñew am problème ci sen tol ay xar lek ko ben way bay tolam ba tol bi ñor ba mu war ko gobi ginaaw suba ben way am ay xar saggan ba xari ñew dug ci tol bi lek lepp ñu daali jël xari yobbu ko ci bur bi Daoud yenent yalla Daoud ñu ne koy comme yow la fi yalla tek yaay yenent yaay bur dama dañu bëgg nga atté ñu lu xew ne dama bay sama tol ba mu ñor mo war ko gop waaji bay ay xaram mu ñew lek sama tol bi Daoud da ne ko lol la daali laaj waaji lolu am waji ne waaw sama xar dañu lek lepp Daawuda daan ne wa borom tol bi jeelal xarim nga yobbu ko tebul lepp ko may xaram ñoo lek sa tol fek Sulaiman xale la mu ngi tok Sulaiman ne papa gis na benen atte bu gëna rafet bi nga def mo da yalla mu ne ci alquran wa fahamnaha Sulaiman ma deglo atte ba Sulaiman Allahu akbar mu ne ah kon kay len tay bu don kenn ci ñun la gis nga yow bo mo moy tuul yow sax lo fi def ku la fi tuul ba ngay deug rek gis nga de c'est que doomu adama yi ñoo bañ seeni doom nek len ci kaw ci walu diine da ngay am doom mu dem europe ñew def fi medicine ñoo ne la papa sa febar bobu nga don wax mu ne mën na ko faj dama lay opérer du am ben problème opération lan la damay jël ciseau xoti sa biir bi nga ni ah yu tamit dom machallah man lol la la juré won alhamdullilah rabbil alamin mën nga ba faj né waaw dama koy xoti defar ko bam normal du am ben problème nga d'accord hein kenen ku ñew jogi europe né papa kër gi dama bëgg ñu daanel ko may defarat benen keur nga Allah rek nga ni parce que da nga bëgg ñu defar benen keur ha keneen ñëw ne papa da ngay bàyyi fas bii ngay dawal wala mbaam mi ma jëndal la 4-4 nga ni allahu akbar ah keneen dem jàngi ñëw fekk la ngay julli ne mu ne papa ni ngay jullee noonu ya kii dafa répara yow man may julli depuis sa nga daal ma ni ngay jullee baaxul gis nga gis nga lu tax sànq waxoo woon kee man ba ma commencé sama biir bi bàyyi ko noonu lu tax waxoo loolu lu tax waxoo ki ne dañuy daaneel kër gi bàyyil noonu kër gi lu tax waxoo borom mbaam bi ki bëgg a sànni mbaam bi indi oto bi lu tax waxoo ko nañ bàyyi noonu ñooñu ñëpp da ngaa nangu kii nag bi mu la nee papa lii diine daf ko nga ni ko yow da nga ma yeppoon lan yow kañ nga judd yow kañ nga fi jàng yow kañ nga fi màgg ñetti kaña yooyu ñoo ñu taar ñetti kaña la kaña nga fi judd kaña nga fi jàng kaña nga fi màgg man may sa bàyyi may julli tëppi judduwoo nga naan ma du nii xoolal nu mujj tey nga may wax sa affaire diine yii ndeysaan waxoon na mujj tey nga may wax sa affaire xaalis yii de xaalis bi kay yoo ar ku buri xewde foofu ina mujj su fekkee diine la nag nga ne na mujj tey ñu seetaa sunu bopp xanaa du jàng jàng la rek kee daa jàngi woon àdduna kii jàng diine ndeysaan moo tax bépp yonente ndeysaan boo ñëwee woote da ngay dégg waa dëkk ba ne ey waay ndeysaan xale bi amoon nañ ci moom yaakaar waaye mu ñëw rek naan yàlla nee na dégal xale bi amoon nañ ci moom yaakaar yaakaaroon nañ ne day tekki yaakaaroon nañ ne day baax waaye mu jékki-jékki rek amul fu mu ji rek naan yàlla nee na waaye ku wax yàlla nee na ku bon nga ndeysaan ndeysaan am na benn jàkk bu ñu daan jullee boobu oustaz Aline Gueye rahimahullah moo ñu daan jàngal téere bu tudd Bulughul Maram dal na ko yàlla yërëm yeesal yërmandeem ci kawam moog néewi julit yi ndeysaan jàkka ji dañ fay julli tàkk saan doog a dem fi ñuy jàngee foofu mooy rendez vous bi maanaa ku bëgg a jàng heure nga bëgg a dugg heure foog nga jullee ci jàkka jooju tàkku saan léegi nag mbokk yi dañuy daje foofu tàkku saan buñ dajee dugg ci jàkka ji ndeke jàkka ji mbokk yi ni ñuy bëri dugg ci jàkka ji am na paa bu mu naqari benn sënkër ñëw rek paa bi ne day bayaan salaamaaleykum ma ne gis nga ñun biñ nekkee xale daawu ñu njëkkante jàkka mais nekk xale di njëkkanteeg paa yi jàkka xale bu nar a baax doo njëkkanteeg say bàyyi jàkka loolu way lan dangay dem uti alal ay nekk fii di njëkkante jàkk mane moo tax ngeen bon nee ci jàkka yi rek bu ngeen waree wax asadu naan asadu bàyyi noo dépp asadu la ñu asadu allah ilaha illallah asadu asadu mooy lan gaynde kuy woo kuy julli woo gaynde bu gaynde ñëwee foo jëm kenn du ci li xam bu baax kenn du ci jàng nodd bu baax alabil jàkk mu ne ba dem di paa nag jaakubar mae du jaakubar kenn haakubar salaat façon nodd bu nekk ngay dégg ñii mel ne dañ leen a xoj ñii mel ne dañuy doog a yeexu la xawla wala quwwata ñooñu ñëpp jànguñu dañuy toog ba màggat riir utali jàkka yi wala nekk ci seen i leen neex ba retraité rek songu jàkka yi quoi dem bindal ma nodd en français ñu bindal la allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah rek nga ñëw di rëjaxe di wan ay air quoi allahu akbar problème yam dañ ragal yàlla waaw ndeysaan cheikh bi nee na képp ku song xam-xam ba nga nekkee xale istaraha waxtal kibar boo nekkee mag noppalu ah bi nga nekkee xale boo demee jàngi mu ne boo nekkee mag rek noppalu waaye boo nekkee mag nga bëgg a jàngi problème rek ngay indi problème rek problème kese ngay indi ndeysaan nañ yan lañ yàlla woon dëgg Souleyman daal ne bàyyi ji man de gis naa atte bu gën a rafet mu ne lan la mu ne borom tool bi day jël xar yi yóbbu ko di ko jëriñoo li fiy judd ci kanamam ak soow mi ak li ci nek han mu koy jeriño diko jeriño borom borom xar yi jël tol bi rosako ba tol bi baxat ba mel num melone ba nga xamne suba lañ koy borom xar bi borom tol bi delo xar yi borom xar borom tol bi daal jëlat tolam borom xar yi jëlat xaram papa ji nako wax nga deug de bi mo bax gis na benen bi Suleyman dafa fekke ay jigen yu demone ci all bi tek seni dom di taxan ay mat ben til ñew keuf ben dom bi yobbu ko jigen ñi ñeukante ben dom bu dess ku ñew japp ki japp ci tanki ki japp ci bop bi ki ne sama dom la ki ne sama dom la yow sa dom la ñew ki ne dede sama dom xam nga ñom ñaar ku nekk xam nga dom kan la mais lu fi nekk moy bëgg indi problème ken bëggul perte lu xew ñu dem Suleyman ñu dem ci Daouda Daouda mu ne ah kom dom ji rek kenn ki mu ne sama dom la ta di rek mu ne ki la ki moko mom rek Suleyman ne det pap man mën na len att rek papa ji ne mu ñewal mu ne indi len ma pak jasi ma dag ko ci digi bi ku nek ñoom jël rek kenn mu ne waaw waaw nañ ñu ko seddelé kenen ki ne dedet kon jël mu ne jox len ki doom ci ki moko mom bu don sa doom la don nangu ñu daggal ko ci digi bi ki mom mom doom ci motax atté kat yi dañu wara am dañu wara ñaw dañu wara mous gis ne kep koy atté so mousul rek gaay duggal la ci kamu safara motax yonent bi ne atté kat yi ñett lañ ñaar yi ñom ñi ngi safara sik nekk ci ñaar ñi kenn ki nak mu ngi ci danger amna ben way dafa denkané xaaliss ci jak mu ñew ba ci jak mu fekk ben mbokk julitam ci jak ci nako saway mu na ko damay tukki sama alal ji dama la koy denk yo rek la woor ndax ci jak ji la ñew waji awahi mashallah problème yow xaw nga sama mbokkum julit nga ñu jël affaire bi jox ko waji tukki dem fekk ay at ñibisi rek ñew ci jak ji rombu waji assalamualaikum ki mom day nu ma nuyo ni nak ki du sama waja baye bam dem keureum mu ñew feug waji ubbi la ko la mu ne ah man de ñewaat na mu ne bo ñewaate yoy ay kan mu ne xamuma mu ne ah dama la mu saxam diou te la la gis nu ma lay xame mu ne ko yow xamuma mu ne ko eh xawma la la la yow la dengor sama xaliss mu ne ko man xëc buntu kër gi tej waji xamne problème amna mu dem ci bour bi da di koy wax affaire bi nu dem bour bi ne dem leen ngeen indi waji ñu dem jël ko ñew tok mu ne xam nga ki mu ne ki xawma ko ñu ne borom xaas bi xam nga ki mu ne ki xamna ko ma ko denkon ñu ne way sa yow xamo ki mu ne ki te la ko mësa gis ak kërok bu mu ñëw sama kër te gis nga bu fa taxawate jaasi la koy door ah so yow tangadi allegi yow ya ko joxon xaas mu ne wa mu ne fokk joxon mu ne ben jakk bu nek fele mu ne ok diiw mu ne andal mak waji mu won la jakk ji yow lañ joxon xaas mu ne yow togal fi nga xaar len ba ma xam jakk ji fu mu nek dina ko atté nekke jakk ji da sori waji dem di dem andak ki ko ki muy won jakk ji ñu dem lu yagg ñewuñ bur bi jekki jekki mu ne way yow ñoo ñewuguñ ba légui mo ne dafa sori mo ne ko fayal xaas bi kon xamna da mo ne fofu da sori kon xamna xaas ba ngi ci mom na genn fay nit ñi ki atté su ñawul mo da borom xam xam ndaysan gaay buñu leen bëggé jommal ci ay masala rek borom xam xam dañ ci genn bu ko aw ndax kenn ñew na ben borom xam xam man de sama jabar la fañ la lu ci islam wax mu ne ko nga bañ course ak mom sama tak jabar ju la fañ lu ci islam wax mu ne ko ngeen bañ course du deug yow bi ngay tak jabar ji lu yaa dem tak ko après nga tak après nga ñew na man sama jabar dafa la fañ mu ne ko bul course ak mom islam da lim jox moy bu len course ndax bu ngeen courser rek nga raw ko kon nak bul course ak mom keneen ñew ne dama don sangu geej legi sama yere suma ko sumé fan la koy def imam ahmad xol ko ba jaag mu ne ko li gënde moy nga xol sey reey fuñ ko simmi bala ñukoy sacc nga ñibé yarabu neen aw da nga simmi sey reey fan la sama kanam gi di jublu buma duggé geej sama kanam gi fan lay jublu mu ne ko fi nga simmi sey reey bala ñukoy sacc nga ñibé yarabu neen wa tax ndaysan lélé borom xam xawi nga bëgg leen dalel ñu kepp lu kess gi dem ñibi ndax dañ la raw dañu yeur lo yeurul dañu deg lo degut dañu xam lo xamul esa nga ben way bu ngem bu feulé dal ne bayiléen ma ak mom rek nga ñew ñu depp la kaf gi nga ñibbi wol worul dara kenn du défé non su ko défé Sulayman ngi nonu di doomu Daoud yalla neena wa ayyub ndaysan jang ngeen histoire ayyub borom febar ba way nak li ci gaay di wax naan dafa febar bay sax diko diri quand même lolu nak eppal la waye febaron na mom ba limu amone yeb dem waaw lepp safara lek jabar yeb bayiko bam dess ben jabar mu febar febar bo xamne danaka febar bi tuti mu lal xol bi lolep shaytané moko don def ngir test ayyub pour wax yalla ne ayyuba alalam ji rek motax mulay jaamu bu alal ji deme rek dotula jaamu waye bas yalla xitalé seytane ci kaw ayyub mu fekk ayyuba ne keng moy borom febar bi mune wa yusuf moy borom ten ba wa mu han ba mu ngok yusuf jangene histoiream ndaysan mo gëna taru ci nit ñi ginnaw sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam mom la jigeen ñi doon xol di dagg seen loxoy musna bima gëna nek xalé musna fekke ben tafsir serigne bi mu ne gis ngeen sunu redd yi nek sunu loxoy ñu ne waaw mu ne pa ka yusuf bala jigeen ñi ñoo doon dagg seen loxoy legi nak bañ daggé seen loxoy yalla daal di koy baaji sunu loxoy motax ku xol rek nga gis dagg dagg yi gëmul na ko de ndax ngon gu nek fala daan dem tafsir way yow degon nga lol li gëfon nga ko biñ nekké xalé ma ki mo don suñu magum dara ki tok ni ñow ko dara bi la wé tafsir rek ñu dégg lol señ bi diko nan loxoy marqué marqué yi jigeen ñu don dag way xam ngeen ni du lolou li du lolou jigeen ñu nak dagon nañ seeni loxo way nak du li nak wax deug yalla du li mu ngok yusuf ngi nonu yaronte sallam buñu waxone yusuf day wax ku bax dom ku bax dom ku bax dom ku bax yusuf mo am sens nek yonent bayam nek yonent bayu bayam nek yonent bayu bayi koku nek yonent mana yusuf yonent la papam yonent la ñaari mamam ay yonent la da challa la yon mo dañu tuddé ibrahim abul anbiya ibrahim yonent la mo jur ishaq yonent la mo jur yaqub yonent la mo jur yusuf yonent la man ay yonent domu yonent seuti yonent ki yalla defal nako dara de ha allahu akbar ba pare mu nekkat bour tek ci yusuf joge na ci jam jugé na ci tumaranké nek jam jugé ci jam ñu duggal ko ci ten mu jugé ci ten nek jam jugé ci jam jité ji pays état ndaysan motax ben borom xam bu muy léral histoire yusuf mu né mbokk yusuf yi aradu bi yusuf abdan faj'alahu allahu malikan aradu bihi an yakuna abdan faba'uhu dañu bëgg mu nekk jam ñu jaay ko yalla ne dedet ki du nekk jam ki bour lay nekk yalla daal koy def bour kon mbir yi ci loxo yalla ne xola famille bi luñu defoon lan lañ def pour mu nekk jam yalla mu ne du nekk jam Musa lan la Firaun bëggoon du nekk yonent xala bu judd mu ray wa yalla mu ne ko dana judd boy ben dana judd de deuxième bi ya koy yar ba mu mag troisième bi mu danel la yalla du nit ba motax ku gëmul yalla alkunga ku gëmul yalla di nga torox nga gis li ne weng wengaral amul lu rebeutu ne feng doomu adama mënul dara yep ci loxoy yalla la so defé tawakkul ala la rek nga sa mbir yeb soti waye ngay ragal ay nit mbindef di ragal ay nit di tak ay galaj di tak ay xaw ay lam ay petaw di ray ay xar di sango deret di tek ay nen ci selebe yon dara da ngay perte sa alal serigne yi lek la ba nga ne dung nga de dem safara jeexna yalla limni jangal ci alcorane dafa leer nañ yonenti yeen teere lañ doon tak yeen galaj yan ñom ñep ko lu te lañ amone kérok ba firawna topé Moussa firawna xol leen lu mu tollu ci jamono yoy mu top Moussa ñi and ak Moussa yep ti nan inna la mudrakun way tay ñu dé way tay ñu dé ndax geej ge nek suñu kanam firawna mo nek suñu ginnaw Moussa mu ne len kala inna ma'i rabbi inna ma'i rabbi yalla nga and ak man lutax ngeen di tit inna ma'i rabbi lolou la yonent bi waxon biñ ne mi atunaqa temeri gelem ku indi bop yonent bi hayyan aw maytan mu dund wala mu de temeri gelem yonent bi dug rar sawr mok abubakar abubakar nan ko gaaya nga ñew de yalla ne allah tansuruhu faqad nasarahu allah is akhrajahu allazina kafaru sanisnaini is huma fil ghar is yaqulu li sahibihi la tahzan inna allah ma'ana abubakar dafa tip bim duggal ci khuntu mi dafa jël ben tank bi duggal ci pax mu jël benen tank bi duggal ci pax ndax ragal lu genn mat yonent bi mu jël loxom duggal ci pax jël loxom duggal ci pax ñen ñene nañ mant bi mu solo ndako xotati di sax pax yi ba pax yi ba manto bi jeex amatu lu mu sakke yenen pax yi mu ne ben tankam dagaj fi bi ne ben tank bi fi dagaj dal di duggal loxoy pour dara du laal yonent bi ben janne ko taf mat ko ci bir mu ne amna luma mat dangar gi commencé yi yonent bi tek loxo dangar gi wacc sallallahu alaihi wasallam inna ma'i rabbi yalla mo ngi and ak man ñaata yonent ñoo wax lolu ibrahim bañ koy sanni ci safara ci lu mu wax inna ma'i rabbi hasbunallahu la wa ni'mal wakeel yalla ne fa aradu bihi kaydan faj'alnahumul akhsarin allahu akbar wa qulna ya nar yalla mënon na kérok bañuy duggal ibrahim ci safara ci mu na asaman towal way towal towal matti toy wala wala mu ne geej dawal dawal ana dekh ñeukante leni safara ci na fay ndax yalla amul katan bobu dedet yalla wessuna fofu waye xam nga lan la yalla nam woné katanam ne safara ci takal de waye bulal ibrahim wa qulna ya nar kuni bardan gis nga bu yemon fofu rek nenañ sedday bi day ray ibrahim borom xam xam nenañ bu yalla yemon fofu wa qulna ya nar kuni bardan su yalla yemon fofu rek sedday bi ray ibrahim waye munako wassalaman seddal mais en même temps nekkal ci mom jam safara si di tak ibrahim nek ci bir dinan ataya matti tak ba jeex ñu seen waji mu top la ilaha illallah waji deewul ciow li gëna bari nak allahu akbar mara ku bëgg ki perte moy ki xex ak yalla ki perte moy ki xex ak yalla yalla ne li la nga ni du li do perte nga te do dem mbok yi koku mom moy yusuf mu ngok musa ngi nonu harun frère musa yalla mu ne waka zalika najzil muhsinin allahu akbar ni ma faye gay lu rafet han ni ma faye ibrahim fay ishaq fay yaqub han daoud sulayman nuh ayub yusuf musa harun ni ma len faye dafa le taranga euleuk kep ku def lu bax ma faye la non wa kazalika najzil muhsinin ndeke ñun ñi tok fi sax ci lool lañ bok suñu defé lu bax rek yalla fay ñu hatta ñun ñi yalla teunkul fay lu bax ca yonente ya rek ak nit ñu bax ña dede dafa ne ku def lu bax rek ma fay la kan mo bëgg fi yalla fay ko anam defal lu bax wa kazalika najzil muhsinin defal lu bax kesse defal lu bax kesse yalla fay la sayyid hawa rahimahullah da fay wax bu ngeen jange alquran ba ayay di jeex na ngeen bayyi xel ayay fu muy jeexé mbokk julit yi sunu ayé bi tay fan la jeexé wa kadhalika najzil muhsinin yalla neena ñi nama len fayé non lay fayé kep kuy def lu rafet kon nak li fi dess lan la moy nañ jema def lu rafet ak buñ bëggé yalla fay ñu muné wa zakariya amna ñeneen ñuma fay bok na ci ku tuddu zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullun min as-salihin jangeen iswaru zakariya jangeen iswaru yahya yahya ak zakariya luñ bok ku bëgg tontu yëkëti saloxo yahya ak zakariya luñ bok ku bëgg tontu yëkëti saloxo yahya ak zakariya luñ bok ñett nit la gisagum de jakka jëm nim fere nit ñett nit bismillah zakariya moy moy baayu yahya ni daoud neke papay ni yaqub neke papay non la zakariya neke baayu kagn la zakariya am dom bu tuddu yahya kagn bu mu neke magget dem bané kos mu daldi ñaan yalla ay yow sama borom magget na sama yakh seugna awma kuma donnu yow yalla ma ngi lay ñaan dom jo xamne dina ma donnu yalla mu ne ko dina la may dom mu bëgga jaxlé mo ñaan ba paré ñiko ñu ne dinañ la may mu bëgga jaxlé anna yakunu li ghilaf te mo ne may ma nga ni may ma ba paré ñu ne dinañ la may nga ne no may maye yow kay ñi ma ñaanal rek man magget na bani kos yow yalla no makoy maye yalla muné ko ay yima lay jox premier pour nga xamné sa soxna dafa eumb moy allah tukalliman nas illa ramza nga tok ñetti fan yo xamné do mëna wax ak nit ñi ni rek ngay def ni kasse mu xey rek lamiñ bi ne kërëj mu xamné amna waye mo am dom dom bi tuddu yahya nek xale bu ndaw mom moy premier nit ku tuddu yahya ko amul turondo ñun ñi nek fi yep ku nek da nga am turondo da am kuñ la tuddé han mom nak ken tuddé wu ko kenn mom moy premier nit ku tuddu yahya te avant muy tuddu lañ ko ngénté lañ ko annoncé turam bi ba paré waye ban mo graw moy yahya bimu nekké xalé fu ndaw xalé day ñew ne ko yahya ne kay fañu mu ne len malillahi bi khuliqtu yalla binduma pour fo nekké xalé xalé ndaw ni ñu ñew kër yahya ka ñu foy mu ne len malillahi bi khuliqtu yalla binduma pour fo yahya ngo yonent yi ma lim yonent bimu démé laylatul isra wal mi'raj fekk na len ci asman yi wala han fan la fekk yahya ak kan lañ fekk ndol ak yahya hmm kon gis ngeen mbir yi mbok yi nañuy ñew dars khisasul anbiya ndax ñu xam histoire yonenti muna wa yahya wa isa ngok mom moy kemtan gu dem dekk yi nak moy juddu amul bay ndaysan cheikh ahd abdul hamid kis ki day wax innal ladhina yata'ajjabuna min amri isa limaza la yata'ajjabuna min amri adam ñi waru ci mirum isa nan da juddu amul bay ñoo ñi kay waru ñoo waru ci isa waye ci adam lañu wara waru ndax ad isa mom amna ci kumu genn muy Maryam Adam nak ci kum genné wala bi gay di ciow yalla mo ne inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun yamu fa de mo ne ko al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin isa ngi nonu juddu amul wayjur bu gor wayjur bu jigen lam ndax yalla moko def muy kimtan adam nak mom amul nday amul bay hawa nak mom yalla bay ba adam di nelaw mu dadi dajji faru chamoñam bi gauche bi dadi fay genn hawa mune ñi ñep kulun ñi ñep malim min as-salihin ci ñu bax ñi lañ bok Allahu akbar mune wa isma'il wal yasa wa yunus wa lut wa kullan faddalna ala al-alamin borom bi neena ñeneen ngi ni ño xamne ñoomit ci yonenti lañ bok ci ñima takal garat muy isma'il isma'il kan moy papam ibrahim ibrahim ñaar dom la mon ha ñaari dom ñaari dom yi kan ak kan la ishaq ak ñom ñaar ku mag ha ñom ñaar ku mag ñina ismaïl ñina ishaq ñom ñaar ku mag ismaïl ñom ñaar ku mag ismaïl mo mag mo ñëk juddu ishaq ismaïl kan mo yaayam hajar moy ñaarelu ibrahim mom lañ mayewon ibrahima égypte motax ñuy wax ne ñom ay peul lañ woon motax ndox mi ba muy genn yaayu ismaïl mu na ndox mi jam jam lan moy jam jam ci tuglo mu na ko jam jam ñu ne peul loon parce que wéxul woon dafa ñuul wa ismaïl mu ne wal yasa wa yunus wa lut wa kullan ñi ñep yonent yi len yalla wax faddalna ala alalamin motax ci alquran yalla tuduna ñaata yonent 25 ben parti bi ñoo ngi ni ci suratul anam benen ba nga ci suratul yenen yonent yi groupe yi yalla tudat mu ngor yonent ya ngok so len bolé ñom ñom ñu nek ñaata ha 25 yi yalla genn ci 5 yoy ñom ñoy ulul azmi min ar-rusul munew min abaihim bok na ci seeni bayyi wa zurriyatihim ak seeni njabot wa ikhwanihim ak seeni mbok wajtabainahum man yalla malen tan wa hadainahum majubalen ila siratim mustaqim ci yoon wu ne ciow ñi ay nit lañ ñoo xamne yalla len tan ci bir nit ñi tan seeni bayyi tan seeni dom tan seeni mbok yalla neena malen tan wajtabainahum ay ikhtarnahum lin nubuwa man yalla ma len tan def len ay yonent wa hadainahum ila al islam yalla neena ma jubal len ci islam kon dikke gis nga yonent nekku rek ben way moy juddu fi rek comme tay li xew ci senegal tay ku ñow rek ne man may mahdi ku lako def nga gis ku ñow rek ne man yonent la ku la yoni amon nañ ben xarit oustaz mu don def yembal conférence bi jeex rek ben way ne ko oustaz damay laaj daw mune diw yonent la mune waw yonent la kay waye ci xari ak beyi ak musi lañ ko yoni de waye kérok ci auto lañ ko duggal de sino ñu ray ko deug la ndax daam yonent bu yalla yoni ci ñun kudul muhammad daam kon kay su keneen ñëw ne man yonent la d'accord nañ waye ci xajje ak musi kay lañ la yoni waye ñun nit ñi mom yalla muhammad la yoni ci ñun yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ñi ay nit lañ ñoo xamne yalla tan seeni bay gis nga yonenti yalla da leena tan lutax yalla tan yonenti seeni bay ak seeni dom ak seeni mbokk lutax moy xam nga ne yalla du fekk taquran kat fecc kat dem katu bar nan katu sangara kuy salté ku tak rep yalla jël la dila def ab yonenti mo da yonent yeb sen histoire da ngay fekk mu set wicc waw amna ben wax bu nit ñi di wax nan sabiyan sabiyan walau kana nabiyan. Ustaz Abdul Aziz Ture mo nan sabiyan sabiyan walau kana narabon. Ya du narabon nabiyan. Ñu ne yonent sax bim nekké xalé fona. Ban yonent mo fo bim nekké xalé. Ban yonent yonent yalla di len tan depp ñu nek ay lire. Ñi yalla tan len depp ñu nek ay jeune. Ibrahim biko yalla tan jeune la. Ay xamul fo. Yahya kagn lako yalla tan? Bobu juddogul. Isa kagn lako yalla tan? Muhammad kagn lako yalla tan bimu amé 40 ans. Yalla bayiwul yonent bam nek pa mu tanuko. Xam nga lutax? Kon gaay dañ nan mo. Yow barki dem nga nekkon ci so même fi ci Dakar gu rek fi ci Senegal rek so fi jaaré touti ci ay affaire rek nga jekki yalla baxé la nga toub nga ñew rek commencé da nga dégg ñu nan la imam gis nga dimbali ñu la wax yow xam nga ñun xam nañ amé lool passé na mo da yalla au lieu que muy def loolu pour bañ nan waji yalla da koy fekk defar ko ba mu bax defar ko te yaayam defar ko te papam ba mu set kenn do am luñu len tumal ci ay affaireu aduna yalla dal lay yoni mo na yonentib yalla dalena tan yalla bimu binde ruhi dafa tester ruhi mu gis ruhu yonenti ño gën mu tek côté mu tester mu gis ruh yeb ruhu muhammad gën mu tek côté mu tester wat mu gis ruhu sahaba ye gën mu tek côté mo da yonentib neena khairun nas qarni summa allazina yalunhum non lay mel ba adina bi jeex generation bi gën ci generation yi moy jamono sayyidina muhammad bañu passé ñaño ci top ne sahaba yi té lolu ñun ñi buñ ko jangate ci sunu dund rek dañ lañu gis né lolu lu wër la ñun ñi man mi tok ak yeen ñi sunuy jamono ak sunuy jamono dom ngeen yaakaar né ban mo gën sunu jamono baye ak sunu jamono ñun bu gën xam ngeen sunu jamono baye gën musiba am legui ni ñun ñuy gis jigen budul wodd lolou amul won dem bo demone sunu papa yi nga ni papa man de gis na ñetti jigen yu woddul ñu ne la lolou amul ñom seeni jamono bo demone nga ne man gis na jigen bu sol tubey pa bi day de kon jamono bu ñeuk ba lu jamono gëna yag jamono bi ñew day gëna yaax fi nekk ni ba adi ba yowmal khiyam jamono bi day yaax ba yowmal khiyam di jot ndax yonent bi lool la wax nit ñi dañuy gëna yaax luñu gëna dem xolal tay fuñu toll ay 9 ans ñoy am doom ay 9 ans di am ay doom xolal tay fi aduna bi toll ci mbon nit ñi yaqko ni nit ñi réré diiné ak dem nga xamné loolu amul won kon deug deug mbokk julit yi nañu bayyi xel suñu bop té gor gorlu defar suñu njabot dal di delu wat ci suñu diiné suñu borom néna ñi ma leen tan waya wahadainahum man yalla ma ki leen jubal ci lan ci siratal mustaqim biñu ubbe won aya bi ah aya bi ñu ko ubbe won siratal mustaqim bi nga xamne doomu adama dina ko ñaan ñaata yoon ci journée bi pour bax ñaata yoon lañ waxon 17 fois fukki yoon ak juroom ñaar nit dina taxaw ci kanam yalla nan ko yow yalla yalla nak ma tek ci siratal mustaqim kon boy ñaan fukki yoon ak juroom ñaar nga koy ñaan ci bis bi boko defé ci semaine bi ñaata yoon nga ñaan yalla ana elevi ane tidiane boko ñaané ci semaine bi ah 119 ci semaine boko defé ci wèr wi 1000 boko defé ci at bi ñaata la 360 xolal lolu nga taxaw diko ñaan yalla wèru yalla nga taxaw naan ey yalla jubal ma te jubo xolatal li ngay wax lima len netal won dem li qais di qais waxon julli len julli wal len ndax bu ngeen don julli du ngeen ma gis mo tax ñun dañuy taxaw naan ihdina siratal mustaqim yalla tek ñu ci yoon bu jubbi te duñ jub lutax duñ jub moy ni ñuy julle mo baxul suñuy julli mo baxul ben jigen dafa amone alal bimu amé alal mana bayam mo amone alal bi bayam amé alal mom ndawsi mu am ci alal ji bayam am lu mu dindi jox ko mu daldi jël alal joju tabaxé ko jak bim ko tabaxé jakka ba jakka ji dem ba ci digg liggéey bi ndawsi né dama bëgg ziaré ji jakka ji ma xol liggéey bi dama fa bëgg julli ñaari rak waye bala may ñew dama bëgg ñu génn liggéey kat yépp comme ay goor lañ te man jigen la nañ genn liggey kat yep ci biti bu fa ben liggey kat nek ma dindi mouray bi sama kanam ma julli ñaar rak gaay da def lolou da di ñew ci liggey kay bi genn liggey kat yep ndaw se da dugg ci bir jakka ji lal ben sijada da di muri kanam gi ndeke amna ben way bu nek ci soror ba ci kaw kaw mom wacce wuñ ko ndax gisunu ko dañu fatte won wa jangif waji daldi gis kanamu ndawsi ndawsi julina ba ñubi rek waji wacc ndike kanam gi fitnal nako munatul lek munatul nan ndax kanam gi mu gis nimu rafeté même buy julli bu né allah akbar ndawsi lay gis su teder na law ndawsi lay gis kumu gis muy dem de yaakar na ndawsi la affaire bi japp ko febar yaam nako yow lan la mu netali yaayam histoire bi ne ko man buñ ma mayul ndaw si damay dé té doomu bour la kat mu ne buñ mako mayul damay dé yaay ñi ne ko ah xaar ma dem séti ndax dinañ la ko may wala rek doomu bour mu ñew fexé ba gis soxna si ne ko sama doom dé dafa fébar dé waja dé mu ne ko abo xaar ma jox la xaaliss nga yobbu ko ñu mu ne ko du xaaliss kay muneko lan la muneko yow la wax suñ ko ko mayul dey de te amna lutax ndaw si ne ko lutax muneko kérok ba nga démé ci jakka ja ñu génné nit ñi mom dañ ko faté won ci kaw soror bi nga muré sa kanam gi la gis bobu la gëja am jamm ndaw si ne ko d'accord na ñu may mako waye dafa am charte charte moy amna bénn jakka bu nekk ci ginnaw bu paré bu yagg nafa dem 40 jours mu julli su paré 40 jours rek na ñew ñu may mako amul tian amul tous yaay ji kontan ñu wax ko waji rek waji wër buub ay sijaadam rek jubal jakka ja ñew yendu fa ben fan fanan yendu fanan yendu fanan yendu fanan yendu fanan 5 jours la fa nek xelam daadi genn ci ndawsi 5 jours la fa def julli yim fay julli xelam genn ci ndawsi mu def fa 10 jours mu fatte ndaw si complètement wer wi jeex mu ñubbi kërëm continuer ci ay business am ligéyam yaay ji diko xol diko diglu yaay ji diglu mu wax ni yaay ji nako hé yow mu nako lala mu nako yow la taxon nga dem ci jakka ji mu nako inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla moma ñor affaire yoy nañ ko tek côté lol moy wone inna salata tanha julli day tare ni def lu bon lu tax ñi ñuy julli di def lu bon julli ya baxul yani allahu akbar ikhlat sama ndogo bi tay te ñaari ginar lay ndogo ruko non il faut ma dem bios doore buma genné sami allahu liman hamida suba di awma lu ma xedde ma da ngay julli di julli ba julli gi wara jeex fofu ngay concentré wu nak bi nga wara amna benn vidéo mu ngi ci YouTube bi gaay dañu dugg ci jakka ji ni Allahu Akbar imam be ñëk geen di wuy portable te mu ngi ci jakka ji dé mais ruhi moy geen ruhi ni ñang ci jakka ji keneen ki geen dem marché ki geen dem kërëm direct lay business dara dessu luddul ñu ngi waji tay pour seulement ñom ñëf seen ruhi da di ñëwaat dugg ci yaram yi tok di taya manana julli gi yalla 5 minutes la ci am wala Allahu Akbar rek bayyi nga ruhi bi dem na xel mi dem ay gis koy julli tak écouteur fekk na ben way boy julli ubi musique teur teur teugere ga teugere wala la ga mané wo mu paré mané ko saway yow mu né mom non gis nga li amul ben problème quoi mané ko ay tim mu nu lek mu non non non mu na lek mané ko non luy mu nu lek julli dafa am lum laaj mu no julli deglu musique gis na ku nek ci jakk minbar may khutba juma ma gis kuy lire l'observateur kok ma ngi deglu khutba han kenen ki juma mu lal sijada bi kabar Allahu akbar auto bi koy jël ci muy gont auto bi ne pip mu lem ci yaade bi daw kenen ki day jay banana mu ne Allahu akbar client bi ne pip mu dag julli gi ñew ñu ne li nak mu ne ki client bu baax la day jënd lu bari lool julli yoy motax duñ dem motax duñ dem dañuy jiddut di dor ay rak di dor ba son rek dara julli war jeexital defor jeexital ndax yalla moko wax te yalla waxam moy deug inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kuy julli deug sa julli dina tere def lu bon waye nga fa ne wor ba ngon nga yendo julli nga ni assalamu ñu noddu timis rek nga xëc ci ben tandarma tos cigarette xam nga ne yow julli woon woro ndax jaamu yalla def la wara teflu tere def lu bon ha wor ba ngon doge sangara wor ba ngon amaloy doxé lulul boy ma ngi mir quoi fokh ma dor ben joint ha te yaangi wor ba ngon kon lol mo don sunu mbokk yi sunu dars tay ñoo ngi jéggalu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.